Vijf uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Federale aanklagers in de Verenigde Staten hebben documenten opgevraagd bij de commissie die de inauguratie van president Trump heeft georganiseerd. Om welke documenten het gaat is niet bekend, maar volgens Amerikaanse media gaat het onder meer om gegevens van donoren. Onderzocht wordt of er toezeggingen zijn gedaan in ruil voor een donatie. Die zouden variëren van zakelijke contracten en politieke gunsten tot fotomomenten met president Trump. Ook onderzoeken de aanklagers of er donaties uit het buitenland zijn binnengekomen, wat van de wet niet mag. Op een industrieterrein in Nieuwegein heeft de politie vannacht een grote inval gedaan in een bedrijfspand waar mogelijk illegaal gegokt werd. De ruime omgeving van het pand aan de Liesbos was afgezet. Het pand is uitgebreid onderzocht. Rechercheurs keken bijvoorbeeld ook boven de plafonds en in auto's die voor de deur stonden. Of en hoeveel arrestaties er zijn verricht is nog niet bekend. De politie komt later met meer informatie. De Himalaya en Hindoekoes bergketens in Centraal-Azië zijn aan het eind van deze eeuw zeker een derde van hun gletsjers kwijt, zeggen wetenschappers. Daardoor zal er een stuk minder water van de bergen stromen en dat wordt vanaf 2060 een groot probleem, omdat in Centraal-Azië zo'n 2 miljard mensen afhankelijk zijn van het water uit de rivieren die door de gletsjers worden gevoed. Bewoners van 6 woningen van een flat in Den Haag, waar ruim een week geleden een grote ontploffing was, kunnen voorlopig niet terug naar huis. Andere omwonenden kunnen wel weer naar huis en ook de straat is weer open. En door de explosie ontstond een enorme ravage. 10 mensen raakten gewond, 3 appartementen moesten worden gesloopt. Het weer vrijwel overal droog met minima van een graad of 2. Overdag half tot zwaar bewolkt en overwegend droog. Met een matige zuidwestenwind wordt het rond de 6 graden. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen bij een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Schiphol moet uitbreiden, dat wisten we al. Alleen de nieuwe plannen wijken weer een beetje af. De luchthaven kan namelijk uitbreiden. Op zee. En dat klinkt zo als een heel goed plan. Maar een luchthaven op zee, klopt dat wel? Even wat cijfers op een rij. In 2018 vertrokken en landden er iets meer dan 512.000 vluchten op Schiphol. Dat zijn er 1400 per dag. Bijna elke minuut vertrekt of landt er een vliegtuig op de luchthaven. En daarmee is Schiphol een enorm belangrijk verkeerspunt in Nederland en in Europa. Maar ook een groot vervuiler. De 512.000 bewegingen is al meer dan de bovengrens die er ligt. En dus wil de luchthaven uitbreiden. Er is al naar veel opties gekeken. Uitbreiding via Lelystad Airport of extra startbanen in Noord-Holland. Alle opties stuiten op een hoop verzet van omwonenden, milieuorganisaties en gemeenten in Nederland, die ineens onder aanvliegroutes blijken te liggen. Een van de grootste problemen, geluidsoverlast. Om niet te veel herrie te maken hebben ze dus bedacht dat de vliegtuigen straks de motor uit moeten zetten. En dat is goed voor de omwonenden. Hoor jij iets? Nee, valt wel mee, hè? Ja, ik zie wel het logo van Corendon steeds dichterbij komen. Dat wel. Maar verder lekker stil. En dus wordt de optie om Schiphol voor een deel in zee te leggen serieus bekeken. Maar dat betekent dus alsnog meer luchthaven, meer vliegtuigen en meer vervuiling in zee. Vliegtuigen zijn vervuilende apparaten. Het opstijgen van een Boeing 747 stoot net zoveel fijnstof uit als een miljoen vrachtwagens bij elkaar. Met een gemiddelde vliegreis verdubbel je zo een beetje je CO2-uitstoot voor een jaar. En dat is best wel krom, zo vindt ook Arjen Lubach. Hoe komt Schiphol hier toch altijd weer mee weg? Wie zit daarachter? Schiphol is niet een of andere meedogenloze kapitalist. Het is voor 92% in handen van de overheid. Dus de evil genius die al die tijd de burgers aan het naaien is, dat zijn wij gewoon zelf. En dat is nog niet alles, want in feite subsidiëren wij met z'n allen de hele luchtvaartindustrie. Op kerosine zit namelijk geen accijns en op vliegtickets zit geen btw. Dus en Schiphol wordt steeds maar gematst qua overlast en de luchtvaartindustrie betaalt nauwelijks belasting. En dat is zo inconsequent. Ik bedoel, de overheid die wil dat we minder CO2 uitstoten. Ik moet mijn huis isoleren, er moeten meer windmolens komen, ik moet minder vlees eten. Maar er komen wel 45.000 vluchten bij in Lelystad. En dat is echt bizar. Je mag niet met een oude auto de binnenstad in vanwege het fijnstof. Dus ik rijd netjes om de stad heen. Moet ik weer tanken, betaal ik heel veel accijns. Maar dan kom ik aan op Schiphol en dan kan ik met mijn belastingvrije ticket zo instappen in een gesubsidieerd vliegtuig volgepompt met belastingvrije kerosine die heel veel CO2 en fijnstof uitstoot, waarmee ik vervolgens recht over diezelfde binnenstad vlieg. Ja, de vraag is, moeten we eigenlijk wel nog zoveel vliegen? Ik denk het niet. We willen de volgende stelling dus aan je voorleggen. Schiphol mag niet meer verder uitbreiden, want zonder uitbreiding worden vluchten automatisch schaarser, wordt vliegen duurder en houden we het probleem in de hand. 0800-1121. Je kan met me meepraten op 0800-1121 of app me, en dat kan via de NPO Radio 1-app, zoals Barry Hever heeft gedaan. Hij zegt, Morad, dit is een plan van Thierry Baudet. Oké, Aad, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, minder vliegen. Ik vind dat ze moeten Fokker weer tot leven roepen. En ze moeten een vliegtuigfabriek maken voor waterstofvliegtuigen. Dan heb je geen CO2-productie van kerosine. En dan gaan we gewoon op waterstof vliegen. En dan heb je schone vliegtuigen. En dan gewoon via Lelystad, want in die polder daar wonen toch haast geen mensen. En dan moeten ze daar meer vliegbewegingen maken op Lelystad. Ja, oké, op zich is dat misschien niet eens zo'n groot probleem, toch, Lelystad? Om daar meer vliegbewegingen te maken. Helemaal niet als het dan gaat op waterstof. Maar nu vraag ik me af, je zegt breng Fokker terug, maar Fokker is toen in de jaren 90 failliet gegaan, hè? Ja, maar dat is waarom wil jij tijdelijk. Nee, maar hoezo moeten ze dan terugkomen? Wat voor rol spelen zij dan in dit hele waterstofverhaal? Nou, kijk, er wordt op kerosine gevlogen. En kerosine, dat produceert gewoon een scheepslading CO2. En mensen die zitten de hele jaar, gaan ze op de fiets en in de trein. En geen auto weggedaan. En dan, maar dan wordt het zomer. En oh jee jongens, dan kriebelt het in hun kruis. En dan moeten ze vooral ver weg naar de andere kant van de wereld. En dan nemen ze het vliegtuig. En dan wordt er een scheepslading CO2 geproduceerd. Ja, maar dat is bekend. Dat is bekende informatie. Ja, de voetafdruk is te groot. Oké, dit wisten we allemaal. Te veel CO2 als we gaan vliegen. Dus ik zeg ook van, we moeten met z'n allen sowieso veel minder vliegen. He, want dan worden de tickets vanzelf duurder. Als je gaat waterstof vliegen, dan heb je helemaal geen voetafdruk. Want dat is schone energie. En dan produceer je geen CO2. En dan moet Fokker, die moet gewoon waterstofvliegtuigen gaan maken. En dan gaan we gewoon op waterstof vliegen en niet meer op kerosine. Maar waarom wil je dus dat per se Fokker dit doet? Ja, dat is onze nationale vliegtuig. Ah, oké, dat is gewoon je nationale trots die je dan weer terug wil halen. Verder geen enkele extra reden. Oké, dus dan begrijp ik dat. Dan de volgende vraag. Hoe ver zijn ze dus met waterstoftechniek voor verbrandingsmotoren? Ja, heel ver. In Delft, daar heb je gewoon hele vakgroepen die daarmee bezig zijn. Het is een elektrochemische motor. Maar er wordt gezegd van ja, de waterstof is explosief en is niet veilig. Maar LPG werd het ook van gezegd. En je kan gewoon een hele sterke tank maken. En dan heb je geen explosie en dan is het gewoon veilig. En er moet ook op waterstof worden verwarmd door waterstof-CV-installaties. Oké, ik heb hier een artikel voor me gevonden uit het Financieel Dagblad. En die hebben het nog steeds over, in 2040 rijdt in ieder geval 90% van alle auto's in westerse landen op stroom. Er wordt nog helemaal niet over. Nee, dat is onzin, meneer. Dat is onzin. Je hebt gigantische recyclingproblemen met elektrisch rijden. Accu's zitten zware metalen in, dat moet allemaal gerecycled worden. En als zo'n elektrische auto naar de sloop gaat, dan zit de sloop met de handen in het haar. Want je moet alle zware metalen recyclen en gigantische technieken aanschaffen om de zaak te verwerken. En dat heb je met waterstofmotoren helemaal niet. Oké, maar gek dan, want ik zie steeds meer Tesla's rijden. Ja, maar dat is tijdelijk, meneer. 2040 hoort er gewoon alles op waterstof gereden. Nou, als het niet zo is, bel ik je terug, hè? Zonnepaneelveld maken. Ja. Geen windmolens, maar zonnepaneelvelden. Op afgelegen gebieden. En dan ga je gewoon water splitsen. En dan maak je waterstoftankstations in de vier grote steden. In Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Maak je waterstoftankstation. En dan geef je subsidie op waterstofauto's. En dan gaan de mensen gewoon waterstof rijden. En helemaal elektrisch is maar tijdelijk. Dat is een modetrend. Ja, ik lees hier ook in het artikel dus dat de TU Delft ook wel heil ziet trouwens in waterstof. Nou, interessante ontwikkeling waar ik in ieder geval wat meer over wil lezen. Daar ben je bezig. Ja. Oké, nou dus niet minder vliegen, maar denk aan alternatieve brandstof, zoals waterstof. Dat is wat jij zegt, Aad. Ja, dankjewel. Ja. Arnold, goedemorgen. Hi, goedemorgen, Morat. Goedemorgen, Arnold. Minder vliegen, is dat hem? Ja, nou, zal ik je vertellen, weet je wat eigenlijk waar je nooit iets over hoort? Mm. Als je de vier grootste containerschepen ter wereld neemt, die stoten net zoveel ellende uit. Er staat een artikel op, dan moet je kijken op de correspondent. Als alle auto's in de hele wereld samen. Dus scheepvaart is eigenlijk veel vervuilender. Ik woon in Amuiden. Ik woon bij het Noordzeekanaal. Mm-hmm. En ik werk bij Tata Steel. En bij Tata Steel is op het ogenblik veel te doen over grafiekregels over de zee. En terecht hoor, dat willen we ook niet. Maar er varen iedere dag ongelooflijk veel cruiseschepen door het Noordzeekanaal naar Amsterdam. Die stoten zoveel vervuiling uit. Dat is niet normaal, want er gaat alles in stookolie. En als ik op de pont sta, mag ik niet meer roken. Ik ben helaas een roker. Mm-hmm. En weet je waarom niet? Omdat dat heeft te maken, er is al zoveel uitstoot van die cruiseschepen, dat mijn roken er niet meer bij kan. Ja, meen dat klinkt niet. Te gek voor. Ja, dat meen ik wel. Ja, het klinkt echt overdreven. De rook niet, want ja, er hangt al te veel. Ja. Ja, en kijk, wat ik het idee heb met het klimaat, ik hoor net ook over die auto's. En die meneer heeft gelijk. Oh, trouwens, wacht even hoor. Arnold, want Leena Zoe van der Laan die verbetert ons ter info over waterstof. Dat verbrand je niet. Waterstof slaat stroom op en dat draait dan elektromotoren. Het is gewoon een keuze waar je de energie in opslaat. Oké, dan weten we dat ook. Ja, dankjewel voor het appen. Alleen dat is duur om te ontwikkelen. Maar wat mij vooral opvalt, die meneer net over die elektrische auto's, hè, die grondstoffen voor die accu's, die worden op het ogenblik gewonnen in Afrika en weet ik waar allemaal, waarmee ze helemaal niks te maken hebben, ten koste van die mensen. Daar vermeuken we eigenlijk het milieu om onze elektrische auto's te kunnen rijden. En wat ook heel grappig was, de regering was uitgegaan van elektrische auto's, dat mensen subsidie erop. Dat is zo ongeveer 50.000 zouden kopen. Nou, als je 50.000 voor de auto kan uittrekken, ben je al een behoorlijk, heb je al een behoorlijk inkomen, zeg maar. Ja. Maar wat blijkt, de subsidies zijn gegeven aan auto's van 80.000 tot 120.000 euro over het algemeen. En een hoop leaseauto's, maar van de stekker, vooral bij de dealer, dat was van de week ook op Radio 1. De stekker zit gewoon nog in stopcontact. Met andere woorden, de gewone man betaalt heel veel voor dingen waar hij eigenlijk niks aan kan doen. Doe iets aan de scheepvaart, die grote maatschappijen. Doe iets aan andere dingen. Maar moet ik nou een warmtepomp in mijn huis voor 30.000 euro? Ja, oké. Dus we focussen ons eigenlijk, dat is wat je zegt, Arnold, hè, want we hebben het nu over dus dat Schiphol moet uitbreiden en ze gaan dat doen op zee. Maar dat is op zee, dat is toch helemaal belachelijk. De zee is al helemaal ongeveer vernacheld door ons. En dan willen we, omdat wij, zeg maar, per se moeten vliegen, willen we het daar doen. Ik heb het idee trouwens dat dit een spel als die poker is van die gasten, om gewoon uitbreiding, een Lelystad voor elkaar te krijgen. Nou, op zee willen we helemaal niet, doe dan maar Lelystad. Het is allemaal politiek. En als gewoon een man, dan kan je denken dat je er in mee kan praten. Maar dat kan je niet, joh. Je kan gewoon dokken. Nou, je kan, toch stemmen, je kan toch straks stemmen op een andere partij die daar hele andere ideeën op... Oké, dus dan ga ik stemmen. En dan zitten er een heel zootje bij elkaar. PVV sluit sowieso uit. Forum voor Democratie ook. Nou, dan gaan ze met elkaar onderhandelen. En wat ik ook stem... Ze doen het gewoon, toch met elkaar. Ja, dat is het en systeem, hè? Wordt in... Ja, dat is het systeem, de coalities vormen, ja. Ja, ja, nou ja, weet je wat het is? Het klinkt heel erg fout, hè? Maar je zou eigenlijk iemand hebben, een leider, die gewoon het voortouw heeft. Iemand als Pim Fortuyn had het vroeger, die had koers kunnen zetten. Maar zo iemand als Rutte en al zijn coalities en al die fout VVD'ers en weet ik wat allemaal, wat voor gasten. Zo'n, Rob Jetten. Man, daar word je toch misselijk van als gewone man? Ik ben een gewone arbeider. En als ik dat soort gasten zie, maar, dan denk ik gewoon... Oké, dan noem je Pim Fortuyn, maar die had dan toch ook gewoon in een coalitie gezeten? Het was toch niet zo dat hij dat dan... Ja, maar dat is dan wel iemand die strategisch en tactisch sterk genoeg was om zijn koers te kunnen bepalen in zo'n coalitie. En dat is in dit geval niet. Hier zijn ze alleen maar bezig de boel te redden. En die heeft dat gedaan en dan gaan we dat weer recht praten. En Dijkhoff zegt dit en dan gaan we dat weer doen. En dan gaat de ChristenUnie gaat ineens op het tweede jaar, CDA gaat ineens over het kinderpardon draaien. Het is allemaal, al die mensen die in de politiek zitten, zijn mensen die zitten erop eigenlijk. Die zitten op politiek. Dat is hun ding. En daar zijn ze mee bezig. Maar of het nou echt gaat om de mensen of om iets te bereiken. En dat gevoel had ik met Pim Fortuyn wel. En dan ken ik Pim Fortuyn nog uit de tijd dat ik een overjaarkaart had, dat studeerde. Was Pim Fortuyn, die was de directeur van de stichting Overjaarkaart of wat dat ook was. Mm. Maar dat mis ik tegenwoordig. En al dat gedoe, zeg maar, net wat ik net zeg. De vier grootste containerschepen ter wereld stoten net zoveel uit als alle auto's in de wereld. Ja, dat is wel nieuwe informatie voor mij. Maar die schepen dus, we lopen ons te focussen, we zitten ons te focussen op die vliegtuigen, maar dat is... Verkeerd. Ja. Fout. Ja, man. Ik kom uit de havens, weet je. Ja, ik kom uit de muiden. Ik geloof je. Dus dat doe ik ook meteen. Ik ga je bedanken voor het bellen. Ja, ik vind dat trouwens dat je het... ik moest even wennen aan je stem in het begin. Oh. Echt zo'n radiostem eigenlijk. Maar ja. Ik vind dat je het leuk doet. Je bent een aardige gast volgens mij. Ah, fijn. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja, aan mijn stem kan ik dus niks doen. Dus dat is gewoon wat het is. Nou ja, dat zal. Ja. Dat zal. Maar dan heb je in ieder geval van nature een mooie stem. Nou. Want het klinkt bijna gemaakt. Na het compliment komt al meteen een... het klinkt bijna... Nee. Oké. Okay. Ik meen het serieus. Ja. Ik dacht in het begin dat gemaakt was. Maar ja. Als dat je echte stem is, dan heb je gewoon een hele mooie stem. Fijn, dankjewel. Fijn om dit gesprek mee te eindigen. Ik hoor je snel. Goeie uitzending. Dank je. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow. Ook op social media wordt er gereageerd over het onderwerp. Mikkel die heeft het over Jep, de gewone man van het gas af en Schiphol in zee dumpen. Klimaatdoelen, land in zee maken, verhoogt de zeespiegel ook, hè. Daarbij de pensioenfondsen nog meer geld laten uitgeven wat ze niet hebben. Top idee, man. Jean-Paul die schrijft, en zodra Schiphol in zee ligt, beginnen mensen ook daar huizen te bouwen om vervolgens te zeiken over het geluidsoverlast op zee. En Gerard, half Nederland ligt onder de zeespiegel en de Maasvlakte is ook in zee gebouwd. Nederland is er groot mee geworden en Lelystad vliegveld ligt ook in de Zuiderzee. En Schiphol is ook een polder. Aldus Gerard in zijn reactie. Meepraten dat kan op 0800-1121. 0800-1121. Of gebruik de NPO Radio 1 app. Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March. Future and past at the same time. I'm accused of the night, start drinking a lot. Though not ideal for now, it's all that I've got. It's nice to know your name. You don't know, you don't know. An ocean lake, I need a place to drown. Let's freeze a moment, cause we're going down. And tomorrow you'll be gone, gone, gone. You're laughing too hard, this all seems surreal. I feel peculiar, now what do you feel? Do you think there's a chance that we can fall? You don't know, you don't know. You don't know anything. gave up dreaming for a while. I gave up dreaming for a while. I've noticed these are mysterious days. I look at it like a jigsaw puzzle and gaze. Wide open mouth and burning eyes. If only I could start to care. My dreams and my Wednesdays ain't going nowhere. Baby, baby, baby, you don't know. Schiphol moet uitbreiden en dat wisten we al, alleen de nieuwe plannen wijken weer een beetje af. De luchthaven kan namelijk uitbreiden op zee. Maar ook dat is denk ik niet goed voor het milieu. Dus is de oplossing, we moeten veel minder vliegen. Jesper, goedemorgen. Goedemorgen, wederom. Ja, Jesper, minder vliegen, is dat de oplossing? Ik wil eigenlijk iets zeggen als dit. Wat ik ook graag zou Rutte naar willen laten luisteren, is, want een boete op een CO2-uitstoot is gewoon alleen maar meer geld naar iets wat we leuk kunnen doen natuurlijk. Maar dat betekent toch niet, een boete geven voor mensen die multinationals die zoveel geld hebben, die dat toch wel gaan betalen, dat betekent niet dat de uitstoot minder wordt. Nee, want die betalen het toch wel en die blijven gewoon doorproduceren zoals ze dat voorheen deden. Ja, dus ik vraag me af waarom er dan een boete moet op zijn. Gewoon laat die mensen gewoon eventjes een luchtfilter inzetten of zo, weet ik veel. Doe eens wat leuks. Ja. Ik snap niet dat er een boete moet. Waar is die gedachtegang van de slimme mensen? Dat een boete, dat gaat werken. Nee, dat gaat niet werken. Filters in die vliegtuigmotoren en fabrieken en. En waterstof ben ik er sowieso wel mee eens, hoor. Ja, vond ik ook een hele goeie. Nieuwe informatie dat stroom dus wordt opgeslagen in waterstof, dat wist ik dus echt niet. Maar interessant wel. Jesper, dankjewel voor het bellen. Maar alsnog, die boete, gaat niet werken voor mensen die te veel geld hebben. Nee. Want die uitstoot blijft hetzelfde. Duidelijk, ik hoop dat Rutte dit hoort. Ik hoop het ook. Fred, goedemorgen. Ja, nogmaals met Fred spreken. Ja, Fred. Nou, ik weet niet of het een geheim was. Destijds, jaren geleden, was er een man die zei, ik kan een motor op water laten draaien. Toen werd hij voor gek verklaard door de oliemaatschappij. Ja, dank u de donder, dan kunnen wij geen olie meer verkopen en al die dingen meer. Ik heb zelf op Schiphol gewerkt en 16 over bij Rotterdam. Te pas en te onpas wordt het. Het woord milieu gebruikt. Nou, het Franse woord milieu heeft een hele andere betekenis. Maar daarom zeg ik, het is zo lekker kassa als je dat woord bedenkt. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje een milieuterrorisme aan het worden in dit landje. He? En ik vind gewoon, ik woon dan in de Polder. Nou ja, Lelystad. Het is schijnbaar nodig om Schiphol te ontlasten. Ja, en dan zou ik ook gelijk willen zeggen, mensen die graag naar Spanje, Portugal, weet ik waar naartoe willen, Griekenland, laten ze dan maar met paard en wagen gaan, want dan wilden die milieugasten, dan zijn we daar ook vanaf. Ik vind het zo inconsequent wat er allemaal in dit landje gebeurt. Ja, duidelijk. Dankjewel Fred. Ik ga naar John, goedemorgen. Hey, goedenacht, morgen. Hey. Ik heb de oplossing voor het probleem. Yes, eindelijk, dan kunnen we het onderwerp meteen afsluiten. Heb je pen en papier bij dan? Oh, wacht even. Ik heb geen pennetje, maar ik gooi een notitie in mijn telefoon. Maar dit onthoud ik. Oh, oké, dit onthoud ik. Okay. Er zit maar één ding op, want de mens heeft zichzelf niet in de hand en de regering heeft het volk niet in de hand. We moeten minder gaan vliegen. Dat is de enige oplossing voorlopig. Ja, want en dat is ook wat ik dacht, want we vliegen echt ontzettend veel. Ja, en dat gaan we zo oplossen. Kijk, zakelijk verkeer is wat lastig. Daar heb ik zo gauw niet een regeling voor, maar dat is ook wel te doen. Maar we moeten het toeristisch verkeer aan banden leggen. En dat gaan we doen met een maximaal aantal vliegkilometers per persoon per jaar. En dat is niet inwisselbaar. Het is ook niet te verkopen. Dus als jij met vakantie wil naar Indonesië bijvoorbeeld, dan moet je even sparen, een jaartje of twee jaartjes. Oh, dan spaar je kilometers. Ja, en het is, dan kunnen ook al die rijke mensen niet de boel versteren voor de mensen die er helemaal nooit aan toe komen in hun leven. Want je hebt natuurlijk miljoenen mensen in de wereld die zullen nooit een vliegtuig van binnen zien vanwege de ongelijke verdeeldheid. Dus we moeten die mensen die wel zoveel geld hebben, moeten we toch vertellen, sorry, maar je hebt zoveel kilometers per jaar per persoon, dus je mag ook met je kinderen op vakantie, maar houd het op. Interessant. Gegeven dit. Ja. Dus je spaart kilometers en pas als je er genoeg hebt, mag je het vliegtuig in. Nou, je krijgt er sowieso genoeg om een keer op vakantie te gaan. Het zijn er 500 of 1000 kilometers. Ja. En dan per persoon en dan is het gewoon klaar. Ik vind het echt een hele sterke. Echt een hele sterke. Als je dan verder wil, dan spaar je maar op. Ja, precies. Maar dan moet je 2 jaar, mag je dan niet vliegen, weet je wel. Dan ontlast je het milieu ook. Wat al die miljoenen mensen in de wereld sowieso niet kunnen, vakantie, ze weten niet eens wat het is. En wij in het Westen hebben een dermate hoog niveau van welvaart, houden we op na. Ja. Dat het maar eens een keer klaar moet zijn. En stel je voor dat je dan genoeg kilometers hebt gespaard, maar je bent toch niet voornemens om op vakantie te gaan. Kun je dan bijvoorbeeld ook je kilometers verkopen op Marktplaats of zo? Dat je dan... Nee, verkopen niet, maar wel opsparen. Oké, dus je kan ze niet overdragen aan een andere persoon. Ik heb sowieso het geld niet om te vliegen. Maar mijn kilometers blijven wel staan. Dus als ik zeg maar 2 jaar, 3 jaar geen geld heb om te vliegen en ik win dan ineens een prijs, dan ga ik mooi weg van Mam, die kilometers. Filipijnen, here we come. Ja. Ja. Maar het blijft wel staan, maar ik kan het niet aan elkaar verkopen. Dus het is niet zo dat iemand die rijk is sowieso al die armen uitlacht van jij geld, ik ga lekker weg. Nee. Gewoon niet meer vliegen dan bij je toebedeeld krijgt. John, ik ga je bedanken voor dit topidee. Hey, zet het in de... Ik onthoud dit. In de social media en zo. Ja. Vind ik een leuke. Vind ik echt een hele goeie. Ik ga dit op onze Facebookpagina gooien. Hartstikke goed. Ja, dankjewel. Ik heb het allemaal niet op dit gezien. Doe groeg. Facebook, gaan op 1. Dan vind je ons op Facebook. Ik ga naar Ron. Goedemorgen. Goedemorgen, Moeren. Hi. Ja, ik ben ook tegen dat vliegen. Wat de voorganger zegt eigenlijk is eigenlijk wel een open streven. Ik zou dat wel willen onderstrepen als we dat zo gaan doen. Ik ben wel hulde. Maar ja, wat me een beetje hypocriet voorkomt is die ploeg van de agenda. Ja, die er allemaal in dat bestuur zit. Als je nou een beetje bij die mensen gaat googlen en je kijkt naar hun vakantiefoto's. Die zijn niet genomen hier in Nederland of in België of ergens in de Benelux. Don't you worry. Dat zijn allemaal rook van de torenblazen. Ja. Je ziet een eigen vakantiefoto's in Zuid-Amerika, ja. Azië. Ja. En geef ze eens ongelijk. Ik geef ze wel ongelijk, ja. Nee, je loopt hier van de agenda, loop je toch ook van de toren te blazen. En als we de CO2-uitstoot niet redden, dan moet de staat, 50 miljard per jaar betalen. Was het rond die koers? En zelfs vliegen maken ze allemaal tripjes richting Zuid-Azië en naar Zuid-Amerika. En dan hier een beetje hoog van de toren gaan blazen. Maar mag je dan bijvoorbeeld wel zeggen van we moeten met z'n allen iets minder vliegen? Dat gaan wij dan ook doen, maar als je dan vliegt, dan mag je wel ver vliegen. Mits je genoeg kilometers hebt opgespaard. Nou ja, goed, als je aan je spaarkracht vol is, dan mag je er maar op gaan. Maar voor de rest, jongens, echt, maar waarom zou je? Het is een beetje aan de ene kant van nee, we moeten allemaal bezuinigen en dan de staat geld aftrokkelen. En dan zelf lekker een beetje gaan lopen toezuren. Nee, jongens, kom op. Okay. Stop dan ook met het vuurwerk. Want wat er nu als nacht wordt afgestoken, dat vliegen ze 10 keer mee op en neer naar Amerika. Dus. Dankjewel, Ron. Tot zover. Adrie, goedemorgen. Nou, goedemorgen. Nou, er is precies voor elkaar wat de bedoeling is. Er is dus discussie, het paard staat op de wagen. Maar wat is er nu aan de hand? En je moet over een periode van 5 jaar kijken. Ja. Er is een herindeling van het luchtruim op de postzegel Nederland. En waar het om gaat is om Lelystad. Voor die herindeling van het luchtruim is er maar één scharnierpunt. En dat is Lelystad. op Lelystad is al geïnvesteerd. Ja, de infrastructuur ligt er al, zeg maar, toch, voor een vliegveld? Ja, er is Corendon, het is ook een Turkse familie, die heeft er zwaar op geïnvesteerd. Okay. Corendon is dat, met een hotelketen. Maar waar het om gaat is Lelystad, dat ligt economisch op zijn reet. Almere moet worden uitgebreid, het is van economisch belang. Het luchtruim, er zijn dus delen vrijgekomen omdat de militaire luchtvaart vanaf Soesterberg is vervallen. Ja, de verkeersluchtleiding van Soesterberg zit geloof ik op Schiphol-Oost. Wat er nu gaat gebeuren, het komt in herindeling van het luchtruim. En het scharnierpunt is Lelystad. En meneer Alders, dat is ook een hele beetje bijkomstigheid. Je hebt een dood paard, de blauwe stad bij Finsterwolde, Nieuw-Beerta, heb je tot leven weten te brengen. Dan beginnen ze nu een beetje te bouwen. Dan mochten eerst alleen dure woningen worden gebouwd en er wordt al sociale woningbouw neer. Geploft, dat proberen ze op gang te krijgen. Mm-hmm. Kijk, die meer alles zou dit en zou dat. Een puntje bij Paaltje vorige week, die hield die zijn kop dicht. Radio Noord-Holland had een hele goede documentaire en het zat journalistiek heel goed in elkaar. Ja, die hebben dat. Die meneer Albers hield zijn bek toen het erop aankomt. Want het antwoord, Lelystad moet worden ontwikkeld en dat gaat er binnen 5 jaar gebeuren. En als je op zee wil gaan bouwen, dat zal dan wel allemaal. En dan kun je het probleem van links naar rechts plaatsen. Maar economisch is Lelystad van belang. En dat gaat er gebeuren. Zelfs mijn gemeente waar ik in woon, het moet op de fles, want het maakt deel uit van de infrastructuur. Mm-hmm. Dan trek je mijn waarnemend burgemeester trek je even na. Is voorzitter van Lelystad Airport Business Centrum. En mijn gemeente moet al weer naar Amsterdam, de gemeente wezen. Het gaat ook naar de kloten. Het zijn altijd belangen. Ja, altijd. Maar het is grappig dat jij de tweede beller bent. Die zegt van, nou ja, dat zeeverhaal, dat moet je eigenlijk vergeten. Dat vertellen ze wel, maar uiteindelijk wordt het dus gewoon Lelystad. Het wordt Lelystad, het gaat door. En laat Lelystad dan maar doorgaan. Dat zal eens wel meevallen. Ik heb van mijn leven nog nooit een meter gevlogen. Het interesseert me geen rotmoer. Oh. Maar in ieder geval, er zijn dus heel veel mensen die ook niet vliegen. Ja, misschien van vliegangst of het interesseert zich helemaal een moer. Maar het gaat erom die techniek, mooie verhalen en weet ik wat. Het gaat erom dat het paard op de wagen is gezet. Het paard op de wagen moet verplaatsen naar Lelystad. Dat zijn de belangen. En dan moet je naar de mannen kijken die het zeggen en doen. En ik hou niet van complottheorieën. Ik ben helemaal niet zwaar op de hand. En ik wil helemaal niet. Ik zet nou toevallig die radio aan. Het gaat erom. Dat is er aan de hand. En dat begint. Dat gebeurt er binnen 5 jaar. En dan wordt het omgeven door belangen. En die belangen die zijn al lang al geregeld. En die zijn van belang. En de mensen. Het is al ontwikkeld. Die baan die ligt er al. En wie wil er in Lelystad wonen? Wat een rot. Nou, ik niet. Niemand hier. Als ik zo om me heen kijk. Nee, goed. Ik ging er in het begin naartoe. Er zat mijn familie daar. En die kwamen uit de Jordaan en uit allerlei griebesbuurten waar de boel in elkaar zakte. Ja. En dan moet je nou miljonair zijn voor zo'n pandje. Ja, de wereld beweegt altijd. Het verandert altijd. Maar niet zoveel emotie, mensen. Want je wordt gepiepeld. Trap er niet in. Dankjewel. Boodschap begrepen, Adrie. Okay. Dankjewel. Ja, okay. Hoi. Liena. Hi, even als laatste. Ja. Jij had me al geappt, hè, over dat waterstofverhaal. Ja, klopt. Ja, maar goedenavond. Ik hoor heel vaak dat mensen denken dat je waterstof verbrandt. En nou snap ik een beetje waar dat wegkomt. Dat als je waterstof maakt door middel van het elektrolyse, dus stroom door gewoon water laten lopen, dan splijt dat zich in. Aan de ene kant waterstof, aan de andere kant bruingas. En zo kan je inderdaad een motor op water laten draaien. En bruingas is gewoon best wel. Dat geeft een knal. En de waterstof die dan tegenwoordig ontwikkeld wordt, die is vaak een bijproduct op dit moment nog van de oliewinning en de gaswinning. En het is dus nog niet zo schoon als dat we denken. Maar het dient in feite als een accu. En als je dat door een membraan heen doet, treedt er een reactie op waardoor je stroom krijgt. En het is in feite een ander type accu. Ja, want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Het zit erin opgeslagen. En dan door de stroom doorheen te laten lopen. Ja, je krijgt een reactie dan. Ja. En dan komt er stroom uit en dan maak je eigenlijk weer gewoon water. En dat komt dan aan de onderkant van de motor, komt dat er weer uit. Ja. Echt als water. Het is wel gedemineraliseerd op dat moment. Dus oké, ja, maar ik denk dat dat al voor veel mensen nu op dit moment te veel technische informatie is. Alle zouten en kalken zijn eruit. Ah, oké. Als je ervan zou drinken, dan zou dat tot ontkalking op gaan wekken. En dat is niet heel handig. Nou, ik heb zelf nog wel een leuk idee. Is dat ik zie mensen steeds meer zonnepanelen op hun dak hebben. Maar als we zo'n zomer hebben als afgelopen zomer. En je kijkt naar de energie die mijn vader heeft opgewekt met zijn paneeltjes. Die heeft 5 of 6 keer opgewekt. Wat hij normaal gesproken gebruikt in een half jaar. En die had echt zoiets van, nou, dat gaat allemaal maar terug in dat stroomnetwerk. Maar aan de ene kant heb je mensen die zeggen, jij moet op thuis allemaal accu's gaan ophangen in je kelder of in je zolderruimte. Maar is er niet een andere manier dat juist omgezet kan worden in waterstofgas? Want dan op dat moment heb je heel erg veel stroom. En als je dat omzet in waterstofgas, kan je dat ook wellicht nog voor andere mogelijkheden gebruiken. Wellicht dat er studenten van TU Delft meeluisteren en mee hebben zitten schrijven. En dit kunnen uitwerken tot een concreet realistisch idee. Hmm. Ja. En dan wens ik jullie voor de rest een hele fijne nacht. Ja, voor de meest interessant was. Ja, ik vond het zeker interessant. Echt leuk. Normaal hoor je dit alleen maar bij De Wereld Draait Door, toch? Die hebben dan toch zo'n programma waarin dat wordt uitgelegd. Nee hoor, de wetenschap van nu. Veel beter programma. Oh, oké. Nou, ik heb het opgeschreven. Bel vaker, Liena. Oh, ja, misschien. Oké. Okay. Hoi. Hoi. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Een paar gele strepen op een leeg doek. De ene vindt het prachtig en raakt er helemaal door in verroering. De ander ziet het niet als kunst, maar als kindergeklieder. Ik vraag me af, en ik heb er echt zelf heel weinig mee, kunst. Ik kom bijna nooit in het museum, maar misschien kun je het vlammetje in mij aanwakkeren. Wat is volgens jou kunst? En welk kunstwerk vind jij fantastisch? Ik ben heel benieuwd naar de verhalen. Dus wat is volgens jou kunst en welk kunstwerk is fantastisch en moeten we echt gaan bekijken of van dichtbij zien? Laat het me weten op 0800-1121. Dus 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. En dan het nieuws van de dag. Bij een brand in een appartementencomplex in Parijs zijn volgens Franse media zeker 7 doden gevallen. Ook zijn tenminste 27 mensen gewond geraakt, onder andere 2 brandweermensen. Een van de gewonden verkeert in kritieke toestand. Het gebouw van 8 verdiepingen staat vrijwel helemaal in brand. Verschillende mensen vluchten naar het dak om aan de vlammen te ontkomen. Er wordt voorlopig niet geïnvesteerd in 1 systeem voor het inchecken bij verschillende vervoerders in het openbaar vervoer. Staatssecretaris van Infrastructuur Stientje van Veldhoven schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de invoering van zo'n systeem te duur is. Het invoeren van een eenduidig systeem zou de komende 15 jaar 90 miljoen euro meer kosten dan dat het uiteindelijk zal opleveren. Bewoners van 6 woningen naast de appartementen die ruim een week geleden werden verwoest bij een explosie in Den Haag kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De gemeente heeft dat bekendgemaakt. Vorige week zondag ontstond een ravage bij een gasexplosie in een appartement in de Jan van der Heijdenstraat. 4 mensen moesten onder het puin vandaan worden gered. In totaal raakten 10 mensen gewond. Steeds meer scholieren maken zich klaar om te gaan klimaatspijbelen. Aanstaande donderdag. In Nederland geven sommige scholen hun leerlingen vrij om erbij te kunnen zijn. Leonardo DiCaprio betuigde op zijn Instagram steun voor deze jongeren. En De Wereld Draait Door had een van de jongeren aan tafel die het in Nederland introduceerde. Ik had in België de eerste staking gezien. Ik kwam met 3000 man heen. En toen heb ik een bericht gestuurd naar mede al deze jongeren. Ik heb gezegd, jongens, wij moeten dit ook gaan doen in Den Haag. En eindstand hadden we een groepje gemaakt. Dan zijn we nu met 12. Ja, we gaan aankomend donderdag demonstreren. Zeker, maar het begon gewoon op school. Je zei, jongens, als jullie zin hebben om mee actie te voeren, meld je in de kantine? Ja, ik zeg, in de kleine pauze, kom hierheen. En toen hebben we het ineens uit het niets bedacht. En tot slot, Amsterdam staat vierde op een ranglijst van beste techsteden in de wereld. Die ranglijst is door de internationale vastgoeddienstverlener Savalis opgesteld om te bepalen welke steden het geschiktst zijn voor techbedrijven en start-ups om zich te vestigen. New York, San Francisco en Londen staan nog boven Amsterdam. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow. Vanaf vandaag is het veelbesproken schilderij Love is in the Bin van de kunstenaar Banksy te zien in het Fiederburda Museum in het Duitse Baden-Baden. Het schilderij kwam in de spotlights te staan toen het na de veiling bij Sotheby's in Londen werd versnipperd door de lijst. Dit tot verbazing van het veilinghuis. Experts denken dat door deze actie het kunstwerk nog veel meer waard is geworden. Een bizarre ontwikkeling, want je betaalt dan eigenlijk heel veel geld voor versnipperde stukjes papier. Is dit versnipperde schilderij nog wel kunst? Of niet? Want wat is kunst eigenlijk? Dat is natuurlijk een hele lastige vraag. Maar ik zou het heel fijn vinden als iemand mij dat kon uitleggen op 0800-1121. Dus 0800-1121. In Nijmegen organiseerden ze een Is This Art Festival. Daar vroegen ze de bezoekers of een rij spiegels kunst was of niet. Ik ga hier stemmen over de vraag of dit kunst is of niet. En is het kunst volgens jou? Ja, ik vind het zeker kunst. En waarom? Omdat je misschien op het eerste gezicht denkt, wat is dit nu? En nou ja, het daagt dus uit tot nadenken. Deze mevrouw vindt dus dat kunst je moet uitdagen. Deze dames denken daar weer heel anders over. Kunst is voor mij eigenlijk alles wat ik om me heen zie, wat creatief is. Een toffe Instagram post, leuke graffiti op straat, een tof nummer op de radio, maar ook een schilderij. Eigenlijk, ja, zoals ik al zei, alles. Kunst is je eigen creativiteit uiten zonder eigenlijk bij na te denken. Het kan zijn in een foto, een schilderij, maar ook in een dans of in een liedje. Dat is voor mij kunst. Kunst betekent voor mij alles waar iemand zijn creativiteit in heeft kunnen uiten. Dat kan een gebruiksvoorwerp zijn, maar ook een voorwerp wat je alleen voor de sier hebt. Dus zowel een schilderij als een soeplepel die heel erg mooi afgewerkt is. Als je maar kan zien dat iemand zijn of haar creativiteit erin heeft kunnen uiten. En dit meisje van 10 heeft wel een hele duidelijke visie op kunst. Kunst heeft in ieder geval niemand precies hetzelfde. Want het komt eigenlijk uit je gevoelens. En niemand anders in de wereld heeft jouw gevoelens. Ja, dat is kunst. Nou, dan heeft het meisje van 10 het mij eigenlijk al bijna uitgelegd. Kunstenaar en museumconservator Bas Fontijn kan ons vanuit zijn professionele relatie met kunst goed uitleggen wat kunst volgens hem is. Kunst is voor mij iets dat iets onverwachts. Ja, iets onverwachts. Dus je hebt allerlei dingen in het dagelijks leven. En energie iets wat dan, wat je niet direct kan plaatsen en waar je toch over moet nadenken. En ja, dat is dan heel vaak kunst. Ja, maar wie bepaalt dan wanneer iets kunst is? Ik denk dat het zowel bij de kunstenaar ligt. Hij maakt iets en hij zegt, oké, dit is dan kunst. Dat moet dan gezien worden of hij kan het ook weggooien. Maar los van die kunstenaar heb je ook een hele wereld die eromheen zit, met curatoren, galeriehouders en beleidsmensen, weet ik wat allemaal, verzamelaars natuurlijk ook. En ja, die bepalen ook voor een deel wat kunst is. Dus ja, het is ook, ja, in die zin, alles kan kunst zijn. En, maar echt bijvoorbeeld de waarde, die wordt dan echt bepaald of wel grotendeels door, zeg maar, wat dan over het algemeen de kunstwereld wordt genoemd. Maar wat vind jij nou eigenlijk kunst? Wanneer mag je iets kunst noemen? En wat vind je nou een prachtig kunstwerk? Ik ben benieuwd naar de verhalen op 0800-1121. Dus 0800-1121. Of schrijf me een berichtje en dat kan via de NPO Radio 1-app. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Talk Anymore, Charlie Puth en Selena Gomez bij Gaan op NPO Radio 1. Wat is kunst? En wanneer... wat is in ieder geval kunst? Laat me die vraag aan je stellen. Antwoorden kan op 0800-1121. Dus 0800-1121. Henk in de NPO Radio 1-app. Hi again. Kunst. Wat de gek ervoor geeft of wat de gek erin ziet. Aan kunst denk ik aan kunstig en dan handgemaakt. En niet iedereen het kan. Een paar blokjes of strepen tekenen is niet echt kunstig. Wat Escher deed, dat was kunstig. Rembrandt ook natuurlijk. Ook mooie sieraden of meubels of beeldhouwwerken of architectuur en dergelijke kan echt kunstig zijn dus. Maar het blijft een individuele beleving natuurlijk. En nog een vraag die dan opborrelt. Is muziek kunst? Want het is niet tastbaar. Wauw, daar durf ik geen antwoord op te geven, Henk. Muziek. Ja, denk het wel. Het is, je kan het opschrijven in noten, toch? Dus dan zie je het. Maar, Willem. Willem. Ik hoor mezelf op deze lijn. Dan ga ik even naar Piet. Hey Piet. Niet vergeten. Het laatste woord van Piet zometeen in de uitzending. Dat klopt, ja, Morad. Ja, wat is het thema vandaag? Onze multiculturele samenleving. Oeh, dat kan zo'n spannend energie gaan geven, Morad. Ik vind het zo spannend. Zo'n kracht. Ja. Ja, oké. Dat was vandaag sowieso al een klein beetje actueel. Hè? Joram van Klaveren van de PVV, die zich heeft bekeerd tot de islam. Ja. Hè, dus het toppetje speelt alweer. Het is maar heel erg actueel. Oké, okay. Ja. Dus dat. Maar even over kunst. Wanneer vind jij iets kunst? Nou, ik heb altijd als hobby olieverfschilderijen zelf gemaakt. Zodra je dus iets wat produceert wat er niet is. En ik maakte vaak schilderijen in een paar uur. Dan moest het klaar wezen, want anders was ik het helemaal zat. Ja. Maar als je dan iets maakt. En ik heb schilderijen geproduceerd pak een beetje rond 1975. En die hangen nou nog bij mij aan de muren. Ja. Al is het maar om de ratten te verjagen, bij wijze van spreken. Ah, nee, het is zo verschrikkelijk kan het toch niet zijn? Nee, maar ik bedoel, de een vindt iets mooi en de andere vindt iets niet mooi. Want kunst is heel persoonlijk. Ja. En dan krijg je natuurlijk dat op een gegeven moment schilderijen geld gaan opbrengen. En dan is het een hele kunst om zo'n kunstig schilderij te bemachtigen natuurlijk. Ja, dat is dan ook weer de kunst. Want dan wordt het een waardeobject. Ja. Dan wordt het een waardeobject. En als we het dan hebben over zo'n Mondriaan, hè? Die staat dan bekend op zijn lijnen en zijn ingekleurde vlakken. Hè? Geel, blauw, rood, zwart. Hoezo noemen we dat kunst? Zo simpel en zo makkelijk om te maken. Dat kan, bij wijze kan elke kleuter kan dit reproduceren. Ja, maar dat is, het is maar net wie ermee komt. Hè. Er zitten auteursrechten op. Dus de eerste die zoiets simpels bedenkt, dat gaat ook soms over oplossingen van de huidige vraagstukken. Soms zijn dingen zo simpel dat niemand er eigenlijk op komt. En de eerste die er dan mee komt en mensen vinden het mooi, ja, dat is kunst, klaar. Dus wacht even, dan hebben we meteen het antwoord op wat de kunst is. Dus de eerste die ermee komt, hè, en het heeft dan niet, inderdaad niet eerder bestaan, hè, de eerste die ermee komt. Het is een hele kunst om kunst te maken. Ja, oké, ik kom zelf veel te weinig in het museum om, zoiets als Mondriaan te begrijpen. Ja. Ja, ik begrijp het ook niet hoor. Maar ik denk dat je iets gewoon mooi vindt of je vindt iets niet mooi. Muziek dan? Muziek, is dat kunst? Het is heel kunstig om mensen emoties te laten krijgen van muziek. Mensen die dement zijn en die toch gaan reageren als ze muziek horen, als ze liedjes horen van vroeger uit en die mee gaan zingen. Die dus wat bewegen. In de mensen. Dat is kunst. Dat is prachtig. Oké, dit is eigenlijk heel abstract. Alles kan eigenlijk kunst zijn. Als ik de microfoon hier loskoppel en ik zet het in een museum in een glazen kast, dan is dat ook kunst. Wat zeg je? Dan wordt het verkocht, jazeker. Ja. Als jij er doorheen gesproken hebt, dan brengt dat een hoop geld op. Ja, ik hoop het. Wat een eer. Ja. Maar goed, muziek is dan dus ook kunst. En architectuur kan dan ook kunstig zijn. Dat is dan de laatste vraag van Henk van Ewijk in zijn appje. Zodat we die dan ook meteen beantwoord hebben. Architectuur of meubels? Ja, alles. Ja, als het maar kunstig is om het te maken. Ja, zoals Rietveld en zo. Alles is kunst. Als het maar origineel is. Ja, precies. Als je maar de eerste bent die ermee kwam. Als de wereld het nog niet gezien heeft en iemand komt ermee, ja, dan is het fantastisch. Ja, en dan kan het fantastisch zijn. Precies. En dan kunnen het nog zo zulke simpele strepen en ingekleurde vlakken zijn als dat van Mondriaan. Hij was de eerste. Ja. Want dat lees ik ook hier even van Loeven. Die appt mij via de NPO Radio 1-app. Hij zegt, Mondriaan, iedereen kan het maken. Al ligt dat ook nog iets genuanceerder. Oh, oké. Maar hij deed het. En daarom is het kunst. Omdat hij het deed. Ja. Oké. Zo is het. Goed. Piet, jij hebt zometeen het laatste woord in de uitzending over de multiculturele samenleving. Ik hoor je zometeen. Okay. Yes. Okay. Reageren kan nog steeds op 0800-1121. Dus 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1 app. Summer. Feels Like Summer van Childish Gambino. Teun nog in de NPO Radio 1-app die zegt... kunst is een ambacht om de zintuigen te prikkelen. Barry Hever heeft het over... af en toe is kunst ronduit belachelijk. Zo bestaan er blikjes met stront van de kunstenaar. En dat noemen ze dan kunst. Maar het meisje met de parel van Vermeer, dat noem ik kunst. En ook de schitterende kleuren van Van Gogh noem ik ook kunst. Dankjewel, Barry. En dan het laatste woord van Piet. Onze multiculturele samenleving. Deze was altijd toonaangevend en uniek in de wereld. Sinds onze verre voorvaderen de zeven zeeën doorkruisten, vormt Nederland een warm thuis voor vele nationaliteiten, ongeacht kleur, religie of afkomst. Dat ligt in onze genen verankerd. Deze verdraagzaamheid, vriendelijkheid en mededogen. De verdeeldheid nu zal niet meer zijn als een rimpeling in het water. Er zal weer een tijd komen waarin wij alle één zijn en elkaar de hand schudden. Dit is één voor allen en allen voor één. Zou een zo'n ongelooflijke positieve energie teweeg brengen, zo'n kracht veroorzaken, dat alles mogelijk wordt in de toekomst. Piet. Ja, prachtig. Dit was hem dan ook alweer voor vandaag. We hebben het vandaag gehad over jongeren die steeds langer thuis blijven wonen, kunst, het Chinese nieuwjaar en de vraag of Schiphol uitbreiden op de zee eigenlijk wel zo'n goed idee is. We hopen dat je weer genoten hebt van deze uitzending en ik spreek je graag morgen weer tijdens een gloednieuwe Gaan. Zit je op Facebook? Like dan onze Facebookpagina. Je vindt ons door in te toetsen Gaan op 1. Dus Gaan op 1. Tot morgen! NPO Radio 1.